الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سورة الرعد آخر کی شبہات و شکون و جوابون کی چاہ اعتراضونو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دائی کافرانو طرفنا او اعتراض اصل کی داو چیت بندی بشری او بشر پیغمبر نشی کی دی نو دو بشریت چکم عاداتو او علاماتو مغی ذکر کری دی او دا اعتراضو پا نبی علیہ السلام باندی اغا خپل وقت کی چدے کما دعوی کئی دا نبوتو چزا اللہ را لے گلیم تخپل دین دا رسولو دا پارا نو دا دخو اغی دین سر دوم را شوق نشتا سمر شوق چې دا د خزو سره دی د ودونو سره دی نکاحونو سره دی دا د شان سره لایق نه ده چې د دنیا سره محبت ساتي او دغه سي د ازواج او د ذریت او د اولاد سره محبت ساتي د سره مناسب دادی چې د خپل ټول وقت الله ته حواله کړي او د الله دین ته وسپاري او د دنیا په دې کارونو کې دومره شغل او دومره مصروفیت نه ساتي د اعتراض الله آیت نازل کو چې دا یوازې دی نه دی بلکې څومره چې مخکې د دنیا پیغمبران تیر شوي دي هغې ټولو دغه حال نو د دې اعتراض یوازې په ده نه دی بلکې دا په ټولو پیغمبرانو باندې راځي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ يَقِنًا مُنْ لِقِلِ دِي دِيرْ پِغَمْبَرًا مَخْكِسْتَانًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَّةً تَغَسِي مُنْغَا پَيْدَا كَلِيُو دَا غِيدَ پَارًا بِبِيَانِ او اولادو دی چې دا اعتراض کوي نو دی دا مطلب دی چې دی بشر دی ځکه مونږ نه منو الله رب العزت هماغه جواب وکړو چې ما څومره پیغمبران لیکلي دي نو ټول بشر وو، لیکن د بشریت لوازمات یې ذکر کړو چې ازواج او ذریه، مطلب چې نداده قرطبی وي چې جعلناهم بشرا، موږ ټول پیغمبران دنیا ته لیکلو انسانان، او ذکر د لازم یې کړی دی، امرات نه ملزوم دی، ازواج او ذریت دا لازم دی د بشریت سره، او چې دی ثابت کړو نو بشریت ثابت شي، او ډیر په اعلی طریقې چې دا د قرآن خپل بلاغت دی. او د مخکې پیغمبران د پاره خو ډیرو، سلیمان علیہ السلام د پاره دریسوا بیبیانې وی س آزادی او سوینځي، داود علیہ السلام د پاره سل یا یو کم سل، دا پیغمبر خدایي په نسبت سره ډیر کم دی، ته په دې صفت کې اس قسم برخه نه دا غستی چې دې په اعتراض کوي. قرآن مونږ ته اصل کې یو طرف تا قاعده کلیه نه بیانې، ځکه ډېر پکې دا سوچ یې غي ندي کړی، عیسی علیه السلام نو کړی، یحیی علیه السلام نو کړی، تاسو ډېر پیغمبرانو چې دا غي ازواج نو ذریت یې نو کلیه نه دا ذکر کړی چې ګنې هر پیغمبر لا اللہ رب العزت دا ورکلیو، بلکہ اکثر دا سیو. او بل طرف ترد کئی قرآن ایو غلط ذہنیت پاند، چیغا ذہنیت پا ہر زمانہ کشتا، کذالک سلکناہو فی قلوب المجرمین، داغی زمانی باطل خلقو داغی امدائی و غلط ذہنیتو چی پیغمبر شو چی دیر لوی انسانی، یا پاغو پسی داغ نور وارسان شو و جی دن دین سر تعلقی دا علم سر تعلقی، او پا مخلوق کی داغ تقوا و داغ زهد و داغ پرزگاری زیادتی پا پرخی، ناغ با دی سر تعلق نساتی، اغل پکار دائی چی بالکل دا دی نم ناخل، سکتا دنیای سیزو ندی، دنیای خواہشات تی، او صالحان خلقو پاکان خلقو اغی دنیا سره تعلق نه ساتي، لہذا اغی له نه پکار، اول خوب پکار دای جزان ته نه بچ کی تیل مال کی ایس غم ور سره، او که خامو خاینو ضرورت مناسب، دا یو غلط ذهنیت دی یهودو اداس د صوفیو په مذهبونو کې را روان دی، چیغی دا سیزونا دا کمال سره مناسب نگنی، چیومی او سلے دمر کمال ترسی دلی، دمر تقوا او زہد ترسی دلی، دمر دا اللہ پا عبادت کی مصروفی، او اگر دی بیادا کارو نا کئی، دی سر دی بالکل تعلق نسا دی. نو قرآن کریم ام دل تا کی ردو کن چنا داستاسو دین دے، اللہ پا دین کی دا دے خبر ایس قسم لامانا نشتا، دا داغیزان لقبل دین دے دے یهودو خوا، دا اللہ دین دیر صفا دین، حدیث کې مراغلی او نبی علیہ السلام خبر شو چې څه خلق دی چې غیظ ما په حق کې دا خبرې مناسب ندی ګڼلی نو وی وی چې اما انا ای خلق زما حقیقت و اوره زه مونږ پیژندم اما انا فاصوم و افطر و انام و اصلي و اتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني اے خلق و زما حال داده چې زه ټول عمر روزه نیما وکړه روزهونی سما وکړه کوجه کما زه شپې ټول شپه الله ته نیم ولار خوبم کوم او چې توفیق راکې نو درېګم منځو مکم واتزوج النساء او ما سمره نکاحونه کړی دي څوک چې زما د سنت نه مخ اړي نو زما مرګره نه دي نو دی پیغمبر د خپل مرګرتیا نه ایستی دي عزیزان تزاهدان او متقیان او عابدان او صوفیان وي دا پیغمبر ویلو چې دا زما مرګره نه دي چې غي د دین سره دا خبره مناسب نه ګڼي کم دین دی حدیث د مسند کراغلی و احمد ابن حنبل رحمت الله چه اربع من سنن المرسلین سلور سیزون دی دا دا مرسلین و دا انبیاء و سنت تی التعطر والنکاح والسواک والحناء عطر لگول دا سنت تی کرن نکاح کول دا سنت تی کرن مسواک وحل دا سنت تی کرن نکریز لگول دا سنت تی کرن اربع من سنن المرسلین مجھے قرآن و سنت سرسوک دیر نو واقف کنا واپ لئی جنگلو کی ناستو غارنو کی ناستو دا غی دا مذہب دے دا غد اسلام نا خارج سیزو نا دی تم رے دا زان نا پاک پرختی جوڑی کلی دی لکہ دا خو پرشتی چی غی دا کارونا نکی من خو انسانان یو یقینا منگ لی گلی دی دیر پیغمبران مخکستانا او مونگ پیدا کلیو دا غید پارا بی بیانی اولاد تا جواب خوشو ناغی بلی اعتراضو کو بی دا ٹیک دا خو معجزہ خو خیا کر معجزہ خو راتا خو خیا چیتا پیغمبری پیغمبران لاللہ معجزی ورکلی کنا جواب راغه چې وما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله دا خو د پیغمبر اختیار نه دی چې هغه خلق ته معجزه راوړي د خپل ځان نه راوړي با خو چې د الله حکم شي اذا الله ذو حكم نخصوك ندي خبر چه کلا کیگی کنا کیگی اخذ الله اختیار ده معجزه په اختیار ده پیغمبر کی نئی ندا اغا نمطالبه نئی پا کار کرن چه اس ده بنده په اختیار کی او کار نئی او تا تینا مطالبه کین و ظلم نکین نو که آغا پیغمبری او تو تینا مطالبه که چه معجزه و خیام او که آغا دا اللہ ولی او تو تینا مطالبه که چه ما تا کرامت و خیام نو آغا وی ارو را زما سه اختیار ده چه تا کرامت و خیام کرامت پا دتا آغا سوکھئی چی آغا دام لیخی دی دام دام یا یخی دی اخکار کئی نو دخکاری نا کرامت خواڑا اخکاری نا پی جانی چی دینی دام یا دفرے پلار کی یخی دی او پی تیرباسی نادانان دا دی دنیا التزا اغینا کرامتو نوارا اغی سر بوجه ڈکی دی چی او مرشی نبل داغ پزای کینی دا دا پیرو دا مرشد کار دی اولیاء و سردانی نوی معجزہ پی اختیار دا پیغمبر کی نی او کرامت دا ولی پی اختیار کی نی نبی سوالو کو چی بس معجزہ ام نراؤڑی مطالبہ دمونگ نمنظورے نبی امن تاجت سا دیخو آزاد دراشی کنا چی معجزہ نراؤڑی نو بس عذاب راولا یوکار خوکا کنا لکل اجل کتاب جواب راغی چی دا هر نیٹی دا پارا لکل شوی دیم دسخط شوی دیم چی دا کار با پا دی وقت باندی کی گیم دا دینا نرستو کی گی و نمخ کی گیم لکل اجل کتاب اچا کار خو ندی تاسو خو بالکل دا اللہ اختیار نمانے کنا اختیارات طول دا غدی دا غستاسو دین دے چی تقسیم کلی ام دی دا ایتوب ام تقسیم کلی دے چالا دا یو شی اختیار چالا دا بل شی اختیار لیکن حقیقت دا دے چی اختیارات اللہ سر دی کعذاب راولین ام دا غخوخ دا علم چاہتا نشتا دے کن راولین ام لیکن هر کار الله سلام پټه دې داغه د پاره با قاعده لیکل شوې دي سلورم اعتراض چېخه چې د هر څه د پاره لیکل شوې دي نو دا پکې عمره لکنه چې تاسو نه اورو چې تاسو وایې چه سو خلق اللہ رب العزت لکلے دے جنتیان او سو خلقی لکلے دے جنمیان نو زمونگ ایمان راوڑو تا سو فیدہ دا کمونگ ایمان راوڑو نسو چل بوشی ولی ایک اللہ رب العزت مونگ لکلیو جہنمیان نو ایمان خمونگ نشی بچ کو لکا ایمان راوڑو او کاغا لکلیو جنتیان نو ایمان تبکی جد پاتی نشو تی تیرازونو دا غیده سید و نمبر سر قلع رب العزتوی چی یمحو اللہ ما یشاو و یثبت یمحو اللہ ما یشاو و یثبت تو دا اللہ دا قدرت ننی خبر تو دا اللہ دا کارون ننی خبر دا خدا اللہ اختیار دیم چه تاسو ایمان راوڑے اللہ رب العزت با تاسو دا جہنم نبج کی او جنت تبا امبوزیم اغلا خسوک مخنشی والے اغلا تا پورے اختیار حاصل لے ولی دا دا صفت محو او اثبات تا دا اللہ صفت تے یمحو اللہ ما یشاو و یثبتن اللہ لرکی اغا گناہونا اغا جرمونا چی خوخیشی چی سوک توبو باسی و یثبت او چی نو باسی نو وزی ساتی ثابتی ساتی تاسو ایمان روڑے توبو باسی نو اللہ با ہر سو ختم کس تاسو د جهنم نو بچي جنت ته وامبوزي. نګوره تاسو مر خلق دنیا کې چې د پیغمبر دراتلو نمخ کې ټول پتیار کیو، ټول په کفر کیو، په شرک کیو، په جهالت کې جون تیرې ده. نو کله چې الله په خپل رحم او خپل فضل او احسان او پیغمبر یو تراو لیګ ناغی ایمان راولو تو بیویستا اپا دی شرط باندی چلا با زمون گناو نماف کئی. نبی علیہ السلام با سروا دوکلا چن الاسلام یهدیو ما کان قبلهو آو اسلام دا سی خوک دین دی چی دا سو قبول کی پس ایمان آگی. نوکا ارسوم را زمانه کفر کلی، شرک کلی، گناهونه کلی، نو آغا ختم شیم. یمحو اللہ ما اشاو توبه و باسه ایمان راوله نو اللہ بارس ختم کیم، او کن راوله نو ویثبت ایبا بس بیاو پکر آگیر یه نو دامان آو ایت دیر وسیعه دی په خپل مطلب کې. نو یو مطلب دا غیته ترغیب ورکوم اور ځای کې قران وی ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنسوارا هر څوک چې من آمن بالله والیوم الاخر چې الله رب العزت کوم ضابطه یې خدا هغه قبول کی وصلی الله وتعالى سماف کی یمحو اللہ و ما یشاء و یثبت محو و اثبات دا اللہ پہ اختیار کی. تو ایم دا مطلب ام دے چکہ انسان ارسم را گناہو نکڑی دا اللہ اختیار دے. یمحو اللہ و ما یشاء لری کی اللہ آغا چکو خیشیم د انسان د توبې سره، د انسان د دعا سره او د سوال سره ګناهونه لری کی، ختم کی، و یثبت او نیک اعمال دغه په ځای باندې کی دي. اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سوره فرقان کې ویلو دغه خلقو په حق کې چه فا اما من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا اولائکا چه تو بیویستا عمل شورو که صالح نلاوی ددغی خلق و گناهونا پنیکو سر بدلوم اغا سواب عجرونا و سوابونا و لورکم دا عذابون قزیبا. یمحو اللہ و ما یشاو و یثبت دی وجنا دا دعا و حضرت عمر رضی اللہ عنہ بکولا و نور صحابہ کرامو چلا امین کنتا کتبتنیم فی الاشقیائی فمحو اللہ کزدی پاغا خلقو کیلی کلیما چه بدبخت دی گنانگار دی نی اللہ دا لرکی علم پیرا کاغا. وین کنتا کتبتنی فی السعادائی فاسبت او کزدی پنیک بخت خلقو کی لکل ایمان و پریه دا پخپل حال باندی سو توائی دا دعاو کنا محو اثبات شتا دی دی مطلب دیو او دعا دریم داده چه تنگوری دنیا کې سمر قومونو سمر امتونو نن یو نشتا محوه کن ویثبت او دا امتی اراوست تا دا اللہ اختیار. سلورم دام ده چه اللہ وی نگوری زما احکامو تا سدینونا منسوخ کم او سدینونا پزی پریدم. دین دا تورات او دا انجیل دا پخوانو انبیاءو الله محو کړل او دین د دې پیغمبر یې پری خود تر قیامت پورې. دا جوابوم دی چې معجزه غواړي. کومه معجزه غواړي؟ چې نن یو سبانی پخوانو انبیاءو اخو هغه وخت سره معجزې وی بیا ختم شوې. راشه داسې معجزات دی پیغمبر له الله ورکړی دا چې هغه تر قیامت پورې وي چې هغه قرآن دی. هغه نور دینونه محو کړو منسوخ یې کړو او دا دین یې پرېښود تر قیامت پورې. محو کوي الله هغه چې غواړي. نو مشران د دنیا نه بوزي، پلاران بوزي او زامن پاتشي ويثبتم هغې ته کار مار پاتشي ټول. دا خو سلسله په دې باندې روانه ده. یمحو الله ما یشاء ويثبت. ملائکو چې کوم لیکل کړي او خبره اوسي الله رب العزت پکې خپل ترمیم کوي. نو چې کوم پکې د ثواب او د عذاب خبرې نه وي نو یمحو الله هغې خو هر څه لیکي. هغې خو زبردست سوتے نه پاتې کیږي، لیکن څه خبرې پکې داسې چې اوخرا اوسکا کینا پاسا دا خو نه د ثواب دی او نه د عذاب دی. ناغتنا الله لري کی دا زیاتی خبری او چې کوم د ثواب او د عذاب نو په ځای باندې پری دی. محو او اثبات ال تکیږي وو اسمانونو د پاسا چې کوم ځای کې د بندیانو د عملونو انټری کیږي او ملائکه وړي د زیارت ورځي او د پیر ورځي. دی که اللہ رب العزت پا دی دو ورزو کی دو بندیانو پا دی اعمالو کی نظر کی معاینہ کی نسو محوہ کی او سپری دی بخبل حال بان دا ام مبصرین و یمحو اللہ و ما اشاو و یثبت. اگورا دا اللہ اختیار و تصرف تن چس پوک میں محوکی محوکی کمیئے کمیئے انور پا یو حال دے. بنی اسرائیل کی راغلیو کنا وجعلنا اللیل والنہار آیتین چدا شپا ورز میں دخپل قدرت یو دو نخی خلقو تخولی دی. فمحونا آیت اللیل کما چدا شپی علام دا ناغا کمو کمو وجعلنا آية النار مبصرة كما چې دروازه دا نو هغه په یو حال ده هغه کې کومه ناراضي هغه رانا جلل څنګه پیدا کړی ده نو هغه سدا دمحو اثباتي يمحو الله ما يشاء ويثبت. دا هم پکشته ده بعضو مفسرینو په دې باندې چلا خو خشی کنه دا خو تجربه ته رسیدلی ده. نو یمحو الله دیو بنده پرزق کې کمیرا ولی مال کې کمیرا ولی ویثبت او د چا په خپل حال باندې برقرار ساتي. دا ډیره د کمال خبره ده دې زمانه سره ولی چې ستایلم کدان نه وي د سورته رعد آیات نه ستا په علم کې او ستا پا کاروبار کے کمیرا شیم ستا پا آمدن کے کمیرا شیم تو بس عمرہ پریشان ہے. ذکر پریشان ہے چو قرآن خود پہلے ان کی نشتا کنا تو با دا فکرو ناو سوچو نا کہے چی دا سچل لے دا خوچا سچل کڑے دے کنا لگیا بے اوس منڈی باوائیں نور با امزان گنانگاره ادا ټول نقصان دغاو چې تازان نده خبر کرده دین نا چه دا خو اللہ تا تخپل قدرت خی چه زما خواه خواه نکار روانو ډیر خوشحالي و ډیر پیسې و ډیر خموسم او چې ما پخپا کې خودا او ګاډي کچیت شو نو تاسو پریشان چې څه چل شو نه يمحو الله او ما شاء او اثبت دا خدا غزاد کار دی کنه محو اثبات هغه کوي کنه دیم ویلی چه حدیث کرانگلیوم چه لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر قد اللہ فیصلہ دیو کارشوی ستا پا حق کیم مصیبت رازی مرض رازی تا دنیا سا پریشانی رازی او غم رازی د یې خوبو نوینه نو دعا وکا دعا سره الله خپل قضا او فیصله واپس کوي او وی چې ان القضاء والدعاء يتعالجان بین السماء والارض دلته قضا او د دې دعا یو بل سره جګړې پورا اگر راضي او دین پرې دي چې اجازه نشته يتعالجان حدیث کې راضي سوال کوا د الله نه سوال کوا په طریقې کوا ډیر په اخلاص سره کوا نو که ستا په حق کې الله سو فیصله کړی د مصیبت نه غو واپس شي ام الله ما یشاء و یثبت او که وخت ته نه نشي کول نو بیا ځان سم کړه په دعا باندې ستنه سلګي کنه ته ودا غته زی یم الله ما یشاء دغه سي مسله ده عمر هم دا ویلیو چې عمر نزیاتیگی او مگر پا الا البر خودی سر اللہ عمر کی زیادت راولی الا البر مورو پلار سر احسان پلوانو سر پلولی ساتل سل رحمی ساتل دا دمرو چت عمل لے چې بدی سر دے انسان عمر ڈیری گی اللہ ڈیری اگا اللہ تا پتر جسن گیا ڈیری يمحو الله ما يشاء ويثبت دا په دین کې چې بس ته په ګاډي باندې ولي کې چې ما کی دعا جنت کی هوا په دې کې اسی په لیکلو باندې نور صحیح حقیقت نه ای ادب یې نه کوي احترام یې نه کوي خبره نه مانی اختر کې ولا چرل نه تل مبارک ایلا او ما کی دعا او جنت کی هوا زه څه خلق خیال دې خو نه کیږي دا زمرو چتکار دې چاله وي زبا خپل کړي فیصله واپس کم الله نه سوک تاسو نشي کولی دا دوه قسمه فیصلې دي یو مبرم فیصله ده چې هغه کس نه کیږي چې موت برازي دنیا دې په بل واوړي کنه ځه واپس شي اخو برازي موت برازي او سي معلق فیصلې دي معلق چې کدي انسان خو کارونه شروع کړم خو اعمال یې شروع کړم نو عمر بول زیات کم رزق بول زیات کم مصیبتونه به تن لری کم دا ښکار خبرې دي او کده لاس وانه چول بلکې روانه وجاړي کوي او سرکشه کوي او گمراهه کوي نو رزق به هم کم کم عمر به هم کم کم تاسو نه ګوره د خلق خلی په دې باندې ګوا دي وی بس صبر وته او کې دا سړی عمر وې دومره نه لې ونه سپې دي دیوانی سپی دوم رو مر نیوی داو پر دا خلق خلی گواد یمحو اللہ و ما اشا و اثبت دا دا اللہ اختیار دیم لرکی اغا چو غواری او پریگدی اغا چو غواری و اندهو ام الكتاب او دی اللہ سران اغا اصل کتابونو دیم چې ټول ریکارډ پاږې کې پروت دی چې الله محفوظ دی دا غین نو شی بار نه دی د اعتراض شو په هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم سوال شو چې ته وایې چې رزق زیاتی عمر زیاتیږي مصیبت واپس کیږي الله رب العزت خوئی چیز پیسلو کما اخنوا پس کی چو اللہ یحکم لا معقب لحکمی دلتا امراضی مخکم ترشوی ویزا راد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ نبی علیہ السلام ورتوی چی خبر دی نمگڑی زدکڑی دا پورا نکنا څنګه دغه وسره لیکلې دي نو دائم ور سره لیکلې دي کچره دی انسان ما تزاری وکړه نو دور وبکم کدی انسان زما پابندی وکړم زمر وبکم د وسره کتاب کې لیکلې کنه وینده ام الكتاب هغه نه خو یو خبره بار نه ده چې ته اعتراض کوي کنه نو دا څلور قسمه سوالونه دي ځکه پیغمبر پاک باندې چې دلس په کار دي چې دا سکارونه کوي جواب وشو چې دا ټول انبیاء او سنت دي ولی په دې باندې اعتراض کوي ته تاسو کا تاریخ نزان خبر کا کنه انبیاء به وی چې معجزه دی راوړي الله رب العزت وی چې د دې اختیار نشته معجزه خدای الله په اختیار کې بیاوی پا مونگ دی عذاب راولی اللہ وی چی پا وقت برازی تلوار مکو کنا بے صبر هر کار دا اللہ پا وقت رازی کن بیاوی چی دا مونگ ایمان تا ساجت تے چی عذاب رازی بس اغیطا بناس چنو ایمان تا خود ضرورت پاتے نشکر اللہ رب العزت وی چی گورا زما احسان دیر دے زما فضل دیر دے کتا ایمان راولو زما یو معلق فیصله شته کنه دوستانه عذاب واپس کم دوستانه مصیبت لری کم تخله و زور نشی کوله ستانه سوالم نه سو وخت دی پنه لگی پیسې دنه نه لگی خو بس چې دومره وای د زړه د اخلاصا چې الله معفي وکي یا الله غلطی وشو یا الله کوونه شوم او ستانه مغفرت غواړم ستانه نو بس الله به معاف کین دور نه شي کولی هغه د الله اختیار دی نه څوک تاسو نه شي کولی دا د الله یو عظیم صفت ته محو او اثبات چې دې دلان ډیر سيزونه راځي تر دې پورې راځي چله وي ته نه مانی دا هته د دنیا کې سوچ او فکر وکړو یقین به راشي چه دقا گوله دا داغی سترگی نشته لیکن چه دا چه دا پارا اللہ مقرر کری کنا نبس چه اولگی نسا پکی نی بیا یمحو اللہ او چه چه پا حق که اللہ فیصل نی کری نو دا گولو نچان شی او بس دا سروغ موڑ شی چه داغی مخ که نخصو رب شی داولی یمحو اللہ و مائشا و اثبت دا هر ور سیزل نکوی تاکو پاکی اللہ اثر اچولی دی ابراہیم علیہ السلام پاکی ناس نو خوشحالا او بغر کول نکوی تاکو اللہ پاکی اثر اچولی دی چلری کی تنو تاکو ببای اس بنی یمحو اللہ و ما اشاو اثبت تاثیرات تول دا اللہ پا اختیار کی دی دیو جن اسو کی ڈک بوتل اس کی ایسو سر اونشی خپی راشی تا دا اللہ ہے لکه حضرت خالد ابن ولید کافرانو ته وی چې ته ځان تم چې زما په الله باندې اعتماد دې کنه او چې څه کوي نو هغه کوي دوی ها د پیپسی مر بوتل ولا ورکم او هغه واړوي بسم الله ایسو سره ونشو په زهرو کې سدي په ور کې سدي په بو کې سدي په ګولې کې سدي دا خو الله په کیسر اچي او ناچي پاینده ام الكتاب آخر